گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 472. کس در نیامده است بدین خوبی از دری، کس در نیامده است بدین خوبی از دری، دیگر نیاورد چو تو فرزند مادری. خورشید اگر تو روی نپوشی فرو رود، گوید دو آفتاب نگنجد به کشوری. خاطرات عمر رفته در نظرگاهم نشسته، در سپهر لاجوردی آتش ای خدای بی نصیبان، طاقتم نه، قبله‌گاه ما غریبان، طاقتم نه، شکستی ساقی رفتم ز دست. غم نشست منم، در زور شکست منم، ای ناخدای عالم. تا نام من رقم زده شد، یک بار مهر غم زده شد بر سر نوشته آدم. اول منم که در همه عالم نیامده است، زیباتر از تو در نظرم هیچ منظری، یا خود به حسن روی تو کس نیست در جهان، یا خود به حسن روی تو کس نیست در جهان، یا هست و نیستم ز تو پروای دیگری. تو دایم بدین قرار مست تو پیوسته در خمام شکفته نگهدار خاطر بلبل که نوبهار نماند دهد دور روزگار مرادت ور ندهد جور روزگار نماند پرده شوریده بیقرار چرایی، در پی چیزی که برقرار انصاف می دهم که لطیفان و دلبران بسیار دیدم، نه بدین لطف و دلبری. همراه من مباش که حسرت خورند خلق، همراه من مباش که حسرت خورند خلق، در دست مفلسی چو ببینند گوهری. در سپهر لاجوردی آتش هم نشسته، ای خدای بی نصیبان طاقتم قبلگاه ما غریبان طاقتم شد بر سر نمشته آدم. بد بر استی و بد نامی ها بر موج غم نشسته منم در زورق شکست منم ای اینا خدایانم تا نام من رقم زده شد یک بار مهر غم زده شد بر سر نوشته آدم ساغرم شکسته ای ساغی رفته هم ز دسته ای ساغی شکست منم ای ناخدای عالم تا نام من رقم زده شد یک بار من رقم زده شد بر سر نوشته آدم این بود گلهای رنگارنگ برنامه شماره 472.